Sajnáltak, bejelentem, hogy Barna, késik. Hol vagy már? Azt hittem, hogy végre eljön az a pillanat, hogy bocsánatot kell kérnem egy fideszestől. És igen. Vagy mégsem. Jó, van ez így. Sziasztok, már itt is van, itt vagyunk, na. Mi? Jó, van ez így. Jó, van ez így. Jó reggelt minden mosogató délutáni embernek. Föl kell venni a jól van ez így, a fonalat egy kicsit. Én úgy érzem, kedden nem voltam teljesen formában. A Nóra meg azt mondta, hogy úgy érezte, hogy tegnap volt egy kicsit fáradtabb. Úgyhogy ideje, hogy összeszedjük magunkat, és csütörtököt meghúzzuk. Nagyon jók leszünk. Eskü! Ne, jobb lesz ne, ez a videó, nézzétek, mint bármelyik partizán rész, ugye teki? Ahhoz végig kell nézni, hogy kiderüljön. Így van. Tekinek ecsetelték a taxiba, hogy miért jobb a partizán. Ez szerintem nem vitatkozott a tek is, nem? Hát most mit mondjam? Nem, mert kirakott volna a Bosnyák térre. Nem, hogy felismert? Vagy mi? Igen, hogy ecsetelte hazáig, hogy miért jobb a Partizán, mint a... Jó, de amúgy ez egyfelől tízszer annyian vannak másra, meg ez egy más stílus, nem? Mint hogyha abszolút, a popzenét a komoly zenéhez hasonlítanád. Persze, jobb, de hogy azért... De miben? Igen. Mert ilyen kis fun, kis laza műsorokban nem jobb szerintem, mert nincs neki, vagy van? Hát nem tudom. Nincs. Nem. Szerintem nem nagyon szokott lenni. Már biztos van. Szokott lenni lazább, de ott senki kell a humor, hanem a tájékoztatása. Kéne valami lazább, nekem van is egy ötletem, pont a Marcival beszéltük, úgyhogy majd megpróbáljuk összehozni, ez jó lenne. Marcinak mindig jól áll, amikor ki van zökkentve az ilyen komolyabb izéből, amikor szeret, amikor nevedik. Olyan szokott lenni interjúknál is, de hogy itt kihasználatlan területek vannak. Hát igen, a teki taxizik, de amiatt, mert nagyon gazdag, nem csak amiatt, hanem azért, mert műtéte volt, és akkor nem tudom, biztos a... Maradjunk annyira, hogy már egyes villamossal jöttem be, hanem meghaltam. Igen. Tegnap én is taxival jöttem. Mi? Fáradt voltam, minden mi, bajom mi, volt, mi és így... csak taxisztogattok? Tudod, milyen drága az? A saját pénzemből fizettem. Hát ezt azért... Igen, attól még drága. Jó, másodszor jöttem be egyszer, azért, mert késésben voltam taxival, de tegnap így úgy voltam, hogy nekem kúrrel nincs kedvem itt átszállni, nyomorogni, hulla fáradt voltam, nem aludtam jól, ne... Meh. Minden hisztis voltál? Hisztis voltam, megjött a hisztis napom. Ja igen, hisztis volt a Lázár infó miatt, nem? A hisztis, meg nem aludtam. Hát rosszul érezted magad. Annyi, olyan voltam, mint egy gyerek, hogy ilyen annyi minden dolog történt velem, hogy így lefeküdtem, és egy zsibongot az agyam, ezt nem tudtam elaludni rendesen. Tegnap itt teljesen ki volt a Barna. Jól kezelte a Lázár infón a dolgokat, de biztos jó volt, mert jön a videó hétvégén. A propagandistákat meg még meg kell tanulni kezelni, Barna. Most már soha többet, ezt elvesztettem a szüzességemet, és nagyot, elég volt. Nagyot ment a Facebookon egy videó, amiben ott Bence nagyon vicceset mondott. Megosszuk a netet? Igen, úgyhogy hát ez ilyen nem egyszerű. Ez az a baj, hogy akármilyen ilyen élő szituációban, főleg amikor direkt így emberek ott vannak, hogy kizökkentsenek, meg kényelmetlenül érez magad, vagy hát nem biztos, hogy ezt szeretnék, de hát... hát nem úgy tűnt nekem. Igen, az a baj ezzel, hogy vannak emberek, akik ilyenkor okoskodnak, hogy mit kéne mondani, és mindenki tudja, hogy persze minden helyzetet lehet jobban kezelni, csak az van, hogy teljesen más ilyen élőben, és ezeket a dolgokat csak gyakorlattal lehet felszedni. Nekem is azon, hogy egy csomószor élőben nyilván besülök, nem annyira jól sikerül, próbálom több megközelítést, a kussolást, a kedvességet, mindent. Ezeket a szituációkat így fejben utólag nagyon okos az ember, meg amikor mondjuk okoskodni kell valakinek, hogy kéne kezelni a propagandistákat a, nem tudom, a teom mellett, de hogy élőben ez teljesen más. Élőben csak gyakorlattal jön, ami a hibázás része, ami elő fog fordulni, de hát próbálkozunk, azért megyek én is emberekkel beszélgetni. Ja, hát jó, emberekkel igen. Hát jó, de az is más, mert hogy idegenekkel... Legalábbis nekem könnyű. De az, hogy jó, beszéltesd őket. De értem, hogy nekem nem könnyű. De például a vendég hónapok, azok nagyon sokat segítettek, hogy így, hogy én nem vagyok egy ilyen extrovertált ember, de hogy mindenki így, hogy mondjam, egy kicsit így megtalált, hogy hogyan nyissad meg, hogy hogyan fűz tovább, hogy hogyan hangolódj valakire gyorsan, és akkor ugyanez nyilván megint más, amikor utcán kell hirtelen szólítani, megint más, amikor valaki odajön direkt, hogy idegesítsen, szóval ezeket tényleg gyakorlattal lehet megtanulni. Az a baj, hogy szeretek vitatkozni, meg így dumálgatni, és akkor mondom, próbáljuk ide. Az a baj, hogy nem lehet a propagandistákkal nem lehet, de teljesen más mindegy, világban tanultuk, megtanultuk a leckét, legalábbis én. Ja, de jó, szóval ennyire vakon van, az volt a kedvenc kérdés, amit mondtad, hogy feltett, hogy fogalmuk sincs se a média működésre, se a pénzek értékére, hogy azt kérdezte, hogy az apám kapott mennyit? Hát, hogy a apád cégébe a Márki-Zay és interjú után megjelent 50 millió forint. Úgy látszik náluk, hogy ez egy videóára, vagy nem tudom, erre... Hát, atyaisten. Egyfelől szerintem kívülről nem lehet belelátni, hogy egy cégben hol jelenik meg pénz, szóval ez alapból egy hasraütés és kamu. De hogy tényleg azt gondolják, hogy itt 50 millió forintot fizetnek valakinek egy YouTube interjú? Hát legalábbis nem tudom, mit várt. Hogy vagy, de igazából azt is el tudom kezdeni, azt mondja, hogy mi fizettünk annyit. Igazából épp amit a hasrára üt, hogy most ki fizet kinek. De hát ez szürreális. Nyilván akkor elég drága volt akkor az a kampány, mert a Márki-Zay Péter napi 15 interjút adott. Elég drága lehetett, igen. De hát ugye kifizették a... Ahogy láttam amúgy a összefogás kampányát, szerintem összesen nem volt rá 50 millió. Mert az összes párt megsértődött, hogy nem az ő jelöltjük van, és onnantól leszarták a kampányolást, és a Márki-Zay egyedül vitte így, amit tudott, és mindenki meg azt mondta, hogy hát, nem a Klára van, nekem mindegy. A Klára kell! Csináljátok, amit akartok, bassza meg. Öreg Klára kell. Ja, nagyon érdekes, hogy milyen világokban vannak, hogy ez tényleg ennyire vakon vannak, vagy az ő világukban tényleg így működik, és akkor az még rémisztőbb, mert lehet, hogy Dopman ennyit kapott érte. De szerintem a Dopman ingyen megcsinálja. Simán. Örül, hogy oda ment a miniszterelnök. Szóval én nem feltételezem, hogy a Dopman pénzt kap, ezért tudom, hogy a Dopmannek ez egy nagy elismerés volt, hogy elment a miniszterelnök, ő maga fizetett volna is érte, de hát nyilván az Orbán Viktornak nincs már nem, az Orbán Viktor valószínűleg 10 forintért is lehajol, de hogy... nem hát szerintem nem, hatalom. Igen. Persze, a pénz... Hatalomra átfel hatalom. A dákolja. Hát úgy tűnik nekem legalábbis. Szerintem már, ha még ez megtörténik. Azért biztos szereti a szép 60 pusztai könyvtárakat, meg tudom is én, de hogy szerintem inkább a hatalom, ami őt érdekli. Ami még kedvencem volt, hogyha már ezekről beszélünk, ezek érdekes, Királynóra rám megsértődött, és ezt is feltetted neki ezt a kérdést, majd bővebben jön a videóba, hogy mégis miért gondolják, hogy miattam nincsenek női politikusok, és mi történt? Mi volt a válasz? Vagy nem is ő, hanem a stábja válaszolt? Hát nem, ő is válaszolt, mert ő ugye azt mondta, ja. Hogy te azt mondtad, hogy az ő kinevezése az azért történt, mert hogy hát szexuális aktusokkal előre tört. És akkor mondtam, hogy hát ez szerintem ilyet nem mondott, de mondták, de. Te elküldik, megvan nekik, és akkor a emberrel, vagy a stábtagja megadtam az e-mail címet, hogy küldjék el. Abban jött egy kis félreértés, mert mondta, hogy itt hangzik el, és akkor meghallgattam, és nem hangzott, és mondom, hát akkor jó, az amúgy én nem értem, mire gondol, és amúgy kiderült, hogy csak tovább kellett volna hallgatni. De nyilván én is meghallgattam, mert gondolom, én ilyet azért nem szoktam mondani, hogy a Fideszben ezzel lehet konkrétan, hogy valakinek csak úgy tudott, mondjuk van olyan szerintem, de ott inkább férfiről van szó, hogy azért olyannak tűnt, ami után engem canceleznének, és meghallgattam kontextusába, és nyilván nem igaz. Olyan nagyon érdekes számomra, hogy ők azok, akik tudod, a nagy woke sértődés kultúra ellen megy ez a keresztény konzervatív világ, és állandóan a woke sértődésekből csinálnak viccet, és ilyenkor bazdmeg, amikor hatszor meg kell csűrni, csavarni, hogy ezt magadra vedd, akkor meg nem röstek rögtön kitalálni, hogy tudnának megsértődni. De arról volt szó, hogy Király Nórából indult a téma ki, mennyi, hát... akár politikus, akár celeb csatlakozik most a Fideszhez, akiknek soroltam, hogy eddig nem tudom, segget kellett nyalni, fasz kellett szopni, gombot varni, mindenfélét, hogy ideig eljussanak, pont a legrosszabbkor, amikor hát remélhetőleg belebukik a Fidesz, de ezt valahogy sikerült úgy fordítaniuk, hogy akkor hogy ők... Hát, hát végül is, hogyha politikusokra és celebekre is érted, akkor abban a... Jó, de ez ilyen felsorolás, nem arról beszélek, hogy valaki nem. Szerintem könnyen bele lehet látni, de ez az a dolog, amit azért nem fogom elsírni. Gondolom, szóval fogod elsírni. Érdekes, hogy ilyenkor nagyon előjön, hogy ha így csűröm, csavarom, akkor előjön nagyon a társadalmi érzékenységük, hogy mondjam. Amikor nőügyekkel nem foglalkozunk, nőügyek, akkor hirtelen, igen, akkor ez nem probléma. Az egyébként. Nem baj, amikor Orbán Viktor szexistát mond, amikor engem eltaposandó, nem tudom, rovarnak nevez a miniszterelnök, az nem baj, amikor nem tudom, hogy gyerekekért kéne kiállni, akiket nem tudom, pedofilok zaklatnak, akkor se figyelnek, amikor a Bájer Zsolt 18 éves lányokat pocskondiáz, vagy a pesti srácokos újságíró befényképez kislányok szoknyáján, akkor is kussolnak, de amikor ők valahogy egy mondatot úgy tudnak csűrni, csavarni, hogy megsértődhessenek, akkor hirtelen nagyon ilyen társadalmi érzékenyek lesznek, hogy a nők A nők ellen szólaltam föl. Azzal nincs baj, hogy nincs a kormányban nő, meg ilyenek, de hogy szóval ez nagyon érdekes nekem ez a szelektív hallás a fideszesektől. Igen, hogyha az egyik oldalon elvárt, hogy ne legyen, akkor a másik oldalon is, szóval hát, szerintem azért nem volt szerencsés a kijelentés, így retrospektív, de nem vonom azt vissza. Mind a két oldalt megértem. Te is. Az 555-ös részben volt, megjegyeztem, elég jó a szám. Igen, az elég. Mindenki csekkolhatja, hogy szerintem. Az lesz a bukásod, azért megjegyzik. Nem erre gondoltam a Király Nóránál amúgy. Ez most egy bocsánatkérés? Nem, gondolom, hogy most bocsánatot kérnem kéne, azért, mert bárki megsértődhet bármin. Volt már, hogy bocsánatot kellett kérnem, de az, hogy most valaki félremagyarázom mondatomat, azért én nem fogok bocsánatot kérni. Hát, mindenki eldöntheti, benne lesz a videóba a sajnálom, megjegyzés is. Biztos rossz lehet fideszesként most beugrani érdés. Azért, meg most az arcodat adni az. Hát főleg Budapesten. Igen, szóval ilyen szinten, de hát nyilvánvalóan, ha a Fideszben... Hogy mondjam? Nem gondolom, hogy a Fidesz az, ahol egy felnőtt nő tud szexuális dolgokkal előrébb jutni. Aha, aha. Azt szerintem már dicséret lenne a Fidesznek, de itt... Te azt várod, hogy mikor lesz fiatal más az ízlésük, igen. Ez már dicséret lenne szerintem a Fidesznek. Na jó, hát ez nem hangzott el, ja Istenem, hogy mondtad, szia, Ádám, úgy jött. Nem gyere, baj, legalább a Lázár jó barátod lett. A Lázár nekem most már gyakorlatilag név szerint ismerik egymást, igen. Ő vágja, hogy én hideg vagy magyar kutiban. Te vagy az a statisztikás fiú. Eurostatos. Többször rám nézett, miközben az Eurostat kijött a száján, úgyhogy... Igen. Szia, János, haverom. Nem is olyan rossz, most a haverom, most maradjanak már 4 évig. most csak tudok intézni valamit, valami visszük a kampányba, hogy videókat csináljunk az Orbánra. Olyanokat mi is tudnánk csinálni, mint a Kaminski Fanni, hogy ott áll az Orbán, hogy az meg a TikTokos így, lány. Így néz föl, így. TikTokos lány. TikTokos, nem tudom. TikTok ja. Az a te és innen is üdvözlöm a Király Nórának a gyerekét. És akkor a Király Nórának még ezzel dolga van amúgy, mert Orbán... És minden fideszes politikus gyerekét innen üdvözöljük. De innen tudjuk, hogy a fideszes politikus még nem végezte azt, amit Orbán kiadott, hogy beszélni kell gyerekek. Igen. Ezek szerint akkor nem sikerült. Hogyha... De amúgy tök jó, hogy van nézetkülönbség. Még a fiatal fideszes, még nem nőtt be a fideszesek gyereke is lázad. De hát ez ilyen, hogyha Fidesz a legjobb lenne, akkor is csak azért is lázadna a gyerek. Igen, akkor DK-s lenne. Lehet, hogy Fidesz szavazó, hogy minket néz. Egy idő után azért csak egész meggyőző. Azért azt gondolnám, hogy ez a folyamatos nyomasztás, ami lemegy a kormányra kapcsolatban, én kétlem. Írja meg nekünk, én kíváncsi vagyok a véleményére. Hát, ha van még 3 hónapja Király Nórának meggyőzni a saját gyerekét a Csepeliek hát mellett. Csak őt, a Csepelieket is, meg minket is, hogy jó a Fidesz, de szerintem... Azért a Csepelen azért indul ugye a Fideszes, a Tiszás, meg a jelenlegi képviselő. Ráadásul ugye... Ez független? A jelenleg? Hát gondolom, most már független lesz, de eddig gondolom legutóbb a koalíció embere volt. Most ezt így a seggemből előhúzva, de akkor szerintem Budapesten sehol nem volt független, hanem mindenhol a... És hány ilyen hely van Budapesten, ahol indul? Hát Zugló is ilyen, ugye a Hatházi. Szerintem nagyon sok helyen amúgy, egyébként. Amúgy az necces, igen. Tehát akik megnyerték, gyakorlatilag mindenki, ott szerintem kevesen voltak, akik azt mondták, hogy én fölállok. Legalábbis a DK, MSZP, LMP. Például Zuglóban volt egy ilyen felmérés, és magasan a Tisza jelölt vezetett, még bejelentett. Én azt gondolnám, igen, tehát az, hogy ott meglátja valaki a, nem tudom, a mostani Csepeli képviselő nevét, és ott lesz alatta, hogy független vagy DK, és ott lesz egy Tisza, akkor gondolom az emberek arra kattintanak. Bár csak ott lennénk, nem, arra X-elnek, hát meglátjuk, de ettől függetlenül azért lehet érdekes eredmény a végén. Plusz ugye hát a gerrymandering azért az ment. Tehát, ja, de Daredevil lesz Csepelen, tényleg. Hát, jó, hát mondjuk jó, hát ennyi, kész, tényleg. Csepelen nem aggódom, ugye azért nem aggódom. Tehát és ugye kérdeztünk embereket, azért többen mondták, hogy ez kicsit fura nekik, hogy nem egy csepeli ember. És a királynőről mondta, hogy de hát 14 kerület is ide tartozik, körülbelül 2 utca a Budafoki útnál, tehát így belehúztak egy ilyen kis sarkot. Mindegy, oké. Hát a Budapestet azt elengedte Fidesz. Hát azért átrajzolták szépen. Orbán is mondta, hogy azt se szabad átengedni, de hát ők is tudják, hogy mik a realitások. Igen, Lázár is mondta, hogy mindenki, hogy a verességet viselje jól majd. Hát akkor az Orbán Viktor is reméljük. Mostában nagyon könyörgőre fogta. Na jó, elég a politikából, majd még visszatérünk a politikára, van valami másról is beszéljünk. Ez meg mi? Hiszensz, S6 Follow Me. A kijelző, ami minden követ a lakásban. Más se szeretné. Miért? Ez miért veszélyed bár? Mind, hát ez szerintem ez csak arra egy van, ilyen nézzed? Prototípus, inkább egy ilyen... Mindenhova ilyen... követsz, szóval még megy is utánad, vagy csak nem, arra fordul? Nem, amúgy én csalódtam, mert a képek alapján meg, amikor csak átfutottam, azt hittem, hogy ilyen utánad, és akkor jön a konyhába, hogy vakdosod, aztán, hogy mész ki vécére, akkor oda is követ, de ez nem motoros. Tologatni kell magad előtt. De hogy fordul is, vagy a maket kell fordítani? Nem, ez olyan, mint egy ilyen infúziószar, amit így visszatolsz magaddal, tolod magaddal a konyhába, beállítod, hogy neked jó, aztán vagdosol tovább. Uh-huh. Az az, amire az emberek a telefonjukat használják. Igen, igen, szóval... vagy egy tabletet, hát vagy egy laptopot. Ez nem tudom, hogy ez kinek jó, mert azt gondolom, hogy ha valamit nagyon nézni kell, akkor azt leülsz és nézed. Ha valamit meg annyira nem kell nézni, és közben tudsz, nem tudom, répát vagdosni, akkor meg elég a telefon, hogy hallod. Igen, a répa vagdosásnál, meg bármilyen vagdosásnál azért nem a legjobb, hogyha közben a tévét nézed, szóval elég furcsa dolog. Hát nem tudom, teregetésre talán jó, vagy nem tudom, hajszárítás, akkor még nem hallod, nem tudom. Igen, de erre elterjedtek a podcastek. Igen. Vagy akár lehet nem nézni és hallgatni semmit, miközben ilyen mindennapi dolgokat csinálsz. Vagy zenét hallgatni. Hát, vagy csak simán a gondolataidat, tudod. Mint 10 évvel ezelőtt. Jó, nekem nem mond, én ha kimegyek egy teát megcsinálni, arra is bedugok egy fülest, és már annyira utálom magamért, semmi értelme, egy 2 órás interjúból meghallgatok 3 percet, azt tudom, hogy mi volt már előtte, meg hova fog kifutni a gondolat, leállítom, és majd következő ilyen tasznál előveszem megint, valószínűleg meg is fog süketülni a sok fülhallgató miatt, úgyhogy ja. Na, ennek egy még durvább része. Mindenki írja be a kommentekbe, hogy melyik az melyik a maximum időpart tartom, amikor tud csinálni valami dolgot úgy, hogy nem kapcsol be valamit. Szóval mondjuk azt mondod, hogy ha már 3 perc fölötti valami, akkor már muszáj beraknod egy fülest, vagy valami zenét, vagy valakinek lehet ez 5 perc, lehet, hogy valakinek 10 perc. Mindenki próbálja ki az inger küszöbeit. Edzés az egyetlen, ahol így, de tudatosan is, de így nem viszek, és ez amúgy tök jó. Egyszer én is, nem mint a sokat járnék terembe, de amikor egyszer nem vittem, és így, ja, úgy, amúgy szól valami szar zene, de hogy az... Hogy mondhatjuk, hogy szól zene, de hogy így nem figyelsz, hanem csak így nézel a fejedből, így nézed, hogy mi történik, de közben így gondolkozol. Amúgy tök jó, már csak ezért is kéne. Ez dedikált idő. Én az évben, amikor a gyerekeket vittem úszást, akkor én addig elmegyek egy kicsit szaunázni, vagy ülök egy medencébe, és csak így akkor így végre van időm végig gondolni a dolgokat, és azt mondom, hogy otthon is meg lehetne csinálni, bár nem vagy annyira elizolálva, de hogy így, vagy séta közben, ilyen meditációs zenék is lehet, hogy azok még nem olyan zavaróak, de amikor az a lényeg, hogy egy kicsit így el tudjon kalandozni a gondolatod, akkor hirtelen az ember elkezd összekötni dolgokat, és így bazd meg, ez miért nem jutott eszembe? Azért, mert nem volt 2 percet átgondolni egész héten. Igen, más gondolatait meg kellett hallgatni addig is. Hát igen, de most már nyugodjatok meg, itt nézhetitek is. Igen. Az új újítás a Hisense-től. Igen, de ez most ez nagy divat most 2026-ban már, hogy az unatkozás, a bambulást, azt így próbálják hangsúlyozni, hogy pszichológiailag amúgy szüksége van erre az embernek, hogy néha az agyad kicsit elkalandozzon. Igen, erre rajzé jut eszembe, hogy a Netflixnek elvileg most már az a elvárás a minden egyes műsor. Démonék mondták azt. Igen, de már előtte is volt ez, csak addig lehet, hogy a műsorokban, sorozatokból, filmekből gondolták az emberek, hogy így muszáj 10 percenként elmagyarázni valakinek a történetet, mert az emberek a telefonjukat nyomkodják. Édes Krisztusom, az annyira szomorú, megölik a filmgyártást. Hát igen, a legnagyobb szabály, nem a show, don't tell, tehát mutasd meg, ne mondd el, ez, hát egy jó filmnek egy ismérve, hát ezt teljesen így átfordították. Hát ez elég gyalázat. Feltételezés, hogy HBO-nál ott azért minőségi dolgok vannak, ott nem mondanak. Igen, hogy felvásárolt. Tessék? Netflix. Hát az HBO. Már felvásárolt? Hát nem, hát végül még nem. Még nem. Hát de ne is, még bazd tart. Meg. De még tart. De hát az ő ajánlatokat fogadták el, és akkor Paramount Andon perelget, meg nyomfog, mondták, hogy leszarjuk. Úgyhogy hát meglátjuk, mi lesz. Vagy a új Harry Potter sorozat, és akkor majd így mondja a Hermione, hogy a tavalyi évadban, amikor a Voldemort megölte az apád, mit tudom én, és nagyon izgalmas lesz ezt hallgatni. Jó, tehát az amerikai filmek amúgy sokszor csinálják ezt a erőltetett magyarázkodást, és ez ebből már viccet csinált a pitch meeting is 100-szor, de hát feltételezik, hogy hülye a közönség. Pont ugye azt a összevágást, amit néztünk, ott a Tar Béla mondta, hogy meg azt feltételezi, hogy a közönség okos és összerakja, és nem véletlenül hát egy más a közönség is lehet. Majd megnézzük. Majd azt várom, hogy egyszer legyen egy eredeti, dedikált Netflix sorozat Magyarországon, mert az HBO szokott csinálni itthoni dolgokat, a Netflix nem. nincs is elkényszerítve, de... De, csak ők megveszik. Mert azért nem most direktív, hogy muszáj, hát az adott országban lévő... Hát igen, de ugye egy originált azért megnézni. Ja, hát mondjuk most már mindegy, régen végtelen sok pénzt költöttek egy-egy sorozatra, és az volt a Hollywoodban is a mondás, hogy basszus, így Netflixre csinálsz sorozatot, az ilyen sokszoros pénzed van rá, mint egy másik sorozatra, most már visszafogták amúgy a dolgot. Hát ez a húgyadék Stranger Things utolsó évad, azért ez elég drága volt, nem valami 2-300 millió dollár. Nyilván a flagship sorozatuknak az utolsó évadjára költöttek, igen, egy csomót, de és valószínűleg itt sem spórolták. Most is van egy csomó sorozatok, sokat költenek rá, csak most már lehet, hogy már hamarabb cancelezik őket, vagy jobban meggondolják, hogy mivel állasztják. Amíg ez eddig volt problémájuk, hát állandóan mindent elvágtak így nem befejezés tudom, most, nélkül. Most mi a menő a Netflixen, vagy van-e valami menő sorozatuk? Biztos van. Egyszerűen annyi sorozat van már, hogy nem is akarom követni, nem egyszerűen lehet. Jó, van ez így. Letiltották a Polymarketet Magyarországon, de még divatba se jött itthon, és már le is tiltották. Amúgy szerintem... A szabályozott tevékenységek ellenőrzési hatósága. Ez úgy hangzik, mint valami szocializmusból hátra maradt intézmény. Nekem úgy hangzik, mint a Harry Potterből van. Úgy tényleg egy kicsit ilyen mágiai miniszter, igen. Én azért nem fogom elsírni magam. Bár... Lehet, hogy se jutott, hogy a Polymarket szerint a Tiszának nagyobb esélye van, mert ugye lehetett fogadni. De nem a Polymarket szerint, mert ugye úgy megy, hogy a fogadások mértéké. Tehát, hogy ott nem az, hogy otcok vannak, hanem hogyha én 1 millió dollárt adok Orbán Viktorra, és összesen 100 000 forint van Magyar Péteren, akkor Orbán Viktorra 9-1-hez lesz a otc. Mert ugye ott az van. Befolyásolni ezért, lehet. Hát befolyásolni meg, hát bennfentes kereskedése, kurva jó. Fölrakom, hogy a Trump holnap bejelent egy vámhisztit, és akkor ott van a báron Trump, ül, apa bejelenti, rárak csomó pénzt, bejelenti a papa, jön a pénz. Ez egyébként ez talán elég sokszor megtörtént volna, szóval hogy így... Hát a szokásos, mint a legtöbb ilyen helyen, mindig a gazdagok azok még több pénzt tudnak csinálni, akik meg nem tudnak semmit befolyásolni a kis pénzük, azok meg oda mennek Hát nekik szerencsejáték. Meg, hát de viszont gazdagokként meg tudod befolyásolni az otcot, szóval... De úgy Orbán ráraktak, azt hiszem, 70 milliót volt egy ilyen, hogy... De most Magyar Péterre raktak rá. Ja, és hogy Magyar Péter, igen. Igen, mert egész szoros volt, és akkor most valaki rakott egy nagyot a Magyar Péterre. Nem úgy van, hogy csak eldől, és akkor mindenkinek szerencse. Mint egy sportesemény, amit ugyanúgy meg lehet bundázni, de abból balhé van. Itt nem. Igen, viszont nagyon jó, amúgy ilyen előrejelző is lehet, tehát a Trump győzelmét ezt nagyon jól előrejelezte, mert aki a pénzét rámeri rakni arra, hogy nyer a Trump vagy a Kamala, az egy nagyon jó ilyen felmérés. Tehát sokkal jobb, mint ezek a... Hát ez elég szűk. Réteget mér fel, nem? Nem biztos, miért? Mert amúgy egy mediános felmérés az mennyi 1000 ember szokott lenni? Jó, de ott egy mediános felmérésnél nagyon sok módszertanuk van, ahogy mi alapján szoroznak be egy embert, mi alapján válogatnak, hogyan válogatják össze kor, lakhely, meg nem alapján, minden. Jó, szóval de így fölméri az állapotot a fejekben. Igen, az interneten a fogadó emberek állapotát. Hát igen, de hogy azért aki fogad, aki pénzt szak rá, az nyerni akart. Szóval, hogy ne, ő nem úgy fog fogadni, hogy hát remélem, hogy a Kamala nyer, hanem úgy fog, azért beszéltem 1000 emberre, mindenki trumpista, én megrakom a Trumpot, én leszarom, nekem a pénz kell. Szóval ilyen tekintetben meg akár egész pontos lehet. Az amerikai elnökválasztásnál ott pontos volt. Meg ott eléggé lehetett látni amúgy, hogy a Trump. Nem, azt hiszem, elhúzott a végén a Polymarketen a Trump. Ja. Na, a másik jó hírünk. Elmaradt a szegénység a milliárdosok körében, mert döbbenetes gyorsasággal nőtt a világ dollármilliárdosainak vagyon a 2025-ben. Nyílik az olló, remek, biztos csodás lesz a vége ennek. Hogy az összes vagyon koncentrálódik egyre jobban egy körkezében. Igen, az szerintem jót tesz a demokráciának, hogyha egy szűk milliárdos kör rendelkezik az összes vagyon felett. A világ dollár milliárdosainak vagyon a 16%-kal nőtt tavaly háromszor gyorsabban az elmúlt 5 év átlagán. Ez hát, erős. Igen, biztos az még segíteni fog a következő években, hogy egy nekik kedvező embert raktak meg az amerikai elnöknek, akik... Hát, mindegyik elnök azért a gazdagoknak kedvező. Csak ő feltűnően ugye most az adó kedvezményeivel meg minden, de meg Elon Musk... Jó, de lecsorog a vagyon, Ádám. Látni egy képet, hogy Elon Musk-kal együtt vacsorázott a Trump, ami nemrég még ugye kivonult az Elon Musk nagy megsértődve, meg Epstein-ezve, aztán most megint együtt nevetgélnek. Hát ez ennyi. Hát jó, a demensek hajlamosak felejteni. Most éppen hogy állunk a Grönlanddal? Most nem volt valami megegyezés? Jó, van ez így. Ja. Na, szóval volt ez a davoszi, mi a francenek a neve? Világkiállítás. A vadászkiállítás. És ugye tegnap előtt szólalt fel a kanadai miniszterelnök, ő egy ilyen negyed órás beszédet mondottam, hogy érdemes meghallgatni, nagyon szépen beszél, nagyon szépen megfogalmazta, nagyjából arról szólt. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez a világrend, ez így felbomlóban van, és most az az új módi, hogy a powerful, ugye a legnagyobb hatalmak, azok már nem akarnak a eddigi játékszabályok szerint játszani, ugye voltak ezek a egyezmények, a WTO, a WHO, ENSZ-en belül, és most már ezeket felrúgják, saját igényeik szerint próbálják formálni ezt a egész világot. Ugye USA, aki így mindenből kilép, és akkor elrabolunk a Madurót, bombázunk Iránt, Grönlandra bejelentkezünk, vámokat vetünk ki össze-vissza, ahogy föl kell a Trump, megsértődik valakire, vámokat vet ki, és ezzel így felborította ezt a világrendet, ami eddig volt, és akkor ő arra tért ki a kanadai miniszterelnök, amit meg is hallgathatunk, hogy a középhatalmaknak módja van a túléléshez, vagy ahhoz, hogy a saját biztonságukat biztosítsák, az összefogás. Ja, amit szeretünk megfúrni mi magyarok. Amit mi magyarok szeretünk megfúrni, igen, pedig amúgy az EU az pont egy akkora hatalom lenne, ami ha nem is tudja felvenni főleg katonailag a versenyt, de hogy azért nehezebb megszopatni, mint mondjuk Magyarországot, vagy egyesével az különböző európai uniós államokat, mert ha nem tudom, a Trump kivett 100%-os vámot Magyarországra, nem tudunk mit csinálni, de ha kivett 100%-os vámot Európai Unióra, akkor azért az EU-nak vannak fegyverei ez ellen, hogy tud védekezni, és akkor tárgyalásba kényszeríteni a powerful-t. Na, hallgassuk meg, mit mondott ezt a kis részletet, az nagyon jó. Egyet teker vissza, mert pofá, elindult nyilván. De érdemes meghallgatni, meg van... Normális dolgokat mondott. Van lenyomat, van magyar fordítás arról. Világvezetőt látni, aki... Fú, és másnap ment Trump. Több mint egy órát beszélt. Hát azt olvastam, hogy ilyen teljes, ilyen bolond rambling volt. Aha. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what's offered. We compete with each other to be the most accommodating. This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor or to combine to create a third path with impact. Hát így nagyjából ez a lényege a beszédének. Tök jól beszél, tök szépen beszél. Érdekes egy vezetőt látni, aki normális. Igen, mindjárt megnézem. Nem tudom, van-e a Trumpról videó, beraktam a cikket, biztos van, ott ugye végig Izlandnak nevezi, vagy nem végig, de nagyon sokszor Izlandnak nevezi Greenlandet. Izland is félhet most már. Grönlandot. Véletlenül őt fogják lebombálni. Igen, azt mondja. Voltak erről mémek. Ugye, amikor ezt számon kérték, akkor a Fehérháznak a szóvi, ez a boszorkány. Megvan, nem az a fiatal csaj, ez a szürke. Az rögtön elkezdett ugatni, hogy hát azért hivatkozott Icelandre, mert ez egy Grönland, egy nagy jég, block of ice. Ezért mondott egy másik országot. Igen, ezért mondott. Közelben van. Igen, hát nyilván Iceland. Ja, úgyhogy úgy tűnik, hogy most ez igen, a módi. Igen, az szürreális, hogy a világvezetője, aki csak így még egy, egy szuverén területre jogot tart, a beszédébe nem tudja eltalálni se az országot. Itt tartunk, és akkor még valaki még most is ilyen, azért zseni, azért nagyon okos azért az a Trump. Na mindegy, van elég bajunk most. Hát amúgy nagyon érdekes, hogy fog alakulni a világ további sorsa. Mindig azt hiszed, amikor gyerekként, nem tudom, így elkezded felfogni, hogy milyen országok vannak, meg milyen rendszerek, hogy akkor hát most ez így van, és akkor idáig jutottunk, és elfelejti az ember, hogy ez folyamatosan alakul, és nem mindig pozitív irányba. Azt hittem fiatal talként ilyen naívan, hogy jaj, de jó, hát most már itt az internet demokratizált minket, így összefüggő világgazdaság is segít, aztán rájössz, hogy bazdmeg, az emberiség az arra van károsztatva, hogy kiírtsa magát. Úgy tűnik nagyon, igen. Csak azért fura, mert hogy így azért az utóbbi 20 év nagyjából, sőt, több, azért főleg ebben a nyugati világban elég jó életminőséget hozott. Tehát, a béke? Hát meg a szabadkereskedelem, a béke, a állandó technológiai fejlődés. Azért itt mindenki szerintem jól járt a nyugati részén a világnak, és mondjuk mi is oda tartozunk, és ezt így miközben tart ugyanúgy ez a jólét, így felrúgja valaki. Ez azért fura, hogy nem az van, hogy, hogy hirtelen elég. Minden kurva szar lett, nyilván sokaknak kurva szar egyébként, de hogy ez furcsa számomra, hogy, hogy így a semmiből ugye jött a, ez most ez a USA First lamcsiknak, de hát aztán ki tudja, mert ugye a vége az lett, hogy... Na mi lett a vége? Until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time? Daddy. Very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. Hogy van az, hogy a ezek az emberek, akik állandóan fenyegetik és el akarják venni más földjeit, a békére hivatkoznak? Fantasztikus. Hát ez, hogy nekem most azt a könyvet áldám, aminek egy ilyen évszám a címe. Hát értem, csak hogy annyira szürreális, hogy, hogy, ez, hogy még ez lenyelik bárki. Na itt viszont a NATO-ról beszél, ugye, hogy nem tudja, hogy amúgy a NATO, hogyha USA bajban lenne ki segíteni, úgy, hogy a NATO egyes, kettes szikkeit egyszer hívták le az USA, és ment harcolni vele mindenki, ugye Irakba. Uh-huh. Ja, igen, igen. Tehát, hogy ő nem tudja, de amúgy, amikor egyszer volt erre példa, akkor amúgy működött. De hát ki tudja, hogy most. Hát mondjuk ebben az esetben nem hiszem, ugye a NATO-nak saját magát kéne megtámadnia, vagy megvédenie. Jaj, nem látja. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. Izland reagált erre, mert amúgy az izlandiakat nagyon bírom. nem hiszem, szerintem. Az izland népe az egyik kedvencem. Így eltűntek így a izén mögött. Izlandi zenészek, izlandi komikusok, mindenki, nagyon jó arcok laknak ott amúgy. Azt is mondta, ugye ez Svájcban volt, ha a USA nem lenne, akkor itt most mindenki németül beszélne. Mondta ezt Svájcban. Csak egy kis hát, fun, egy kis humorbombon. Na, de megegyezt. Amúgy tudod mi, az a baj, hogy ilyenekre kell már gondolni, hogy tudod mi van, hogy szerintem ő nem tudja, hogy a térkép torzít. Tudtad, hogy Grönland sokkal kisebb, mint aminek a térképen tűnik? Igen, szerintem se tudja egyébként. Igen, itt a világ térkép, ugye, és ez torzít. És amúgy van egy nagyon jó, a Márkopédia rész van róla, hogy talán már csinált erről a videót, hogy miért nehéz ugye egy gömböt leképezni hát egy térképre, és nem olyan egyszerű, de hogy már vannak új térképfajták, amik jobban reálisabbak. És érdekes, hogy Afrika itt is nagynak tűnik, de a valóságban meg még nagyobb a többi kontinenshez képest. Na szóval itt van Greenland, ugye fantasztikus nagynak tűnik, de hogy igazából, hogyha ezt a ide lehozzuk, akkor mondjuk... Ez elég nagy. Nagy, tehát, de Európa. Hát mondjuk itt, hogy Afrikához képest, ugye ezen a térképen kb. Majdnem akkorának tűnünk, mint Afrika, de közben hogy a real size az... Hát ugye kb. Ekkora. Meg Oroszország is sokkal, Oroszország nagy, de hogy még nagyobbnak tűnik. Ez mindig érdekes ez a térképpel eljátszani. Például beírni itt egy középen lévőt, mondjuk azt mondja, hogy Algériát, beírjuk, és ezt meg fölvisszük, akkor itt nézd mekkorahoz képest. Elképesztő. Magyarország lehetne nagy? Egy nagy Magyarországot csináljuk. Egy nagy Magyarország. Igen. Nézd, ott van Magyarország, ha levinnék Afrikába, akkor tényleg milyen kicsi. De várjál, meg fölviszünk Grönlandra Magyarországot, hát az segít. Na, ez már egész jó. Az! Ez az óriási. A formája is hogy néz ki, mi történt? Hát ez már, hol a rántott hús? Na mindegy, ezt majd mutassák meg Trumpnak, hát ha nem lesz. Nem érteni. Nézd, mi van? Mi az, hogy micsoda, hát bazzai, ott a térjé, mi vagy bazzai, forgatom ezt a szart. Azt mondaná, hogy akkor ezt most meg kell reformálni olyan térképet, ahol Amerika tűnik a legnagyobbnak. Hát ez milyen, nézd, térkép of USA. Na, de azt mondták, hogy megegyeztünk Grönlandról, nem fogom bevezetni a büntető vámokat. Hát elvileg a NATO főtitkárával megegyezett, az lett a megegyezés, hogy most kapnak, vagy hát amúgy nem tudom, hogy eddig mi volt itt, de hogy ilyen ritka földfémeket bányászhatnak. Vajon miért akarták amúgy, mi másért akarták a Grönlandot, mert amúgy katonákat eddig is fiattak volna. Jogot szerezhet a szigeten. Arra a kérdés, hogy meddig érvényes az alkú, azt mondta, örökre. gondolom olyan, mint Orbánnak a kezet fogtunk rá. Amúgy az is lehet, hogy ez a Trump-féle tárgyalási taktika amúgy, hogy mondok egy bődületes dolgot, és ahhoz képest, hogyha elég sokáig komolyan mondani, és az emberek tekintve, hogy a világ legerősebb hadserege van nálam, komolyan veszik a fenyegetésemet, akkor utána, amikor már megegyezünk abból, hogy jó, csak akkor kapok egy kis földfémet, meg ilyeneket, az már egész jónak tűnik. De hogyha ezzel kezdené, hogy szeretnék egy kis jussot Grönlandból, akkor azt mondják, hogy hagyjál már, de így, hogy ahhoz képest, hogy elfoglalom, ez egész jó, nem? Valószínűleg erről a tárgyalási technikáról biztos ír az Art of Deal-ben is. És majd, csak ezt csinálja nagyban most, egyszer igen. És azt látja, hogy működik. Hát azért annyira nem, mert közben meg a világ úgy van vele, hogy hát, na jó, igen. A USA az megbízhatatlan partner, és akkor... Ilyen szerintem valószínűleg a hosszú távú dolgokra nem számol, hogy mennyire leépíti a reputációját, meg mennyire veszik már komolyan, meg mennyire tekintenek rá partnerként, ami hosszú távon lehet, hogy több kárt okoz, mint amennyi pozitívat hoz rövid távon a dolog, de hát mindegy neki, az már nem az ő van. Mindegy neki. Lesz, igen. Na igen, a tőzsde is lement előtte, aztán visszazárt. Ugye a dánok elkezdtek eladni amerikai kötvényeket, USA dollár kötvényeket, aztán Norvégia is elkezdett azt hiszem abban a nyugdíjából eladogatni amerikai eszközöket, úgyhogy azért meg lehet szopatni amúgy a USA-t is ilyen gazdaságilag. De ők a dollárt nem is le akarják vinni. Na jó, de hogyha mondjuk eladja egész Európa amerikai eszközeit, akkor gyakorlatilag WC papír lenne a dollár is. Akkor szóval... gyorsan venni lehetne egy csomó. Hát igen, csak ki tudja visszamegye. Hát érdekes világot élünk. És még valószínűleg lesznek még érdekes dolgok. És ez az első éve. Az első évében eddig egy kibondakozóból lévő polgárháború, egy hatalmas pedofil botrány, ami amúgy bírósági végzés van, hogy egy hónapig kiért van adni az összes Epstein-fájlt, az nem történt meg egyébként, de cserébe felborította az eddigi világrendet. Úgyhogy ez egy erős első év volt. Hát igen, bármit csinálnak a Trumpék, jusson eszünkbe, hogy épp egy pedofil botrány, azt valahogy arról nem szeretnének beszélni, és nehéz nem mindig erre gondolni. Igen, hát szerintem rejtem mindig ez top kommentek között van, hogyha bármilyen USA hír van. De igen, ezt én is szeretem, az vicces mém. Amúgy figyelj, az viszont szomorú magyar vonatkozása ennek, hogy még nemzetvezetők, akik kiállnak a nemzetükért, meg lehet nézni, hogy tudnak államférfiként, vagy államnőként, így államnő, így nevezik? Államhölgy. Államhölgyként akár kiállni az agresszor és a ostobaság ellen, addig mi vezetőnk, akinek a szuverenitás az nagyon fontos, bármit csettint a Trump, az úgy jó. Az jött amúgy a magyar közlöny. Na. Csak annyi van benne, hogy megyünk a béketanácsba. Hát az ilyen marketing dolgokat mindig szeretik. Nem? Szóval az van, hogy olyan jó lenne, és reméltek eljutunk odáig hamarosan egy olyan vezető, aki azért nem úgy van, hogy ha Trump azt mondja, hogy edd meg a saját szarod, akkor azt elkezdi rögtön enni a saját szarját, hanem azt mondja, hogy jó, várja, azért van szuverén véleményem is a dolgokról, de hogy nem. Nem érted, hogy megállapodtunk a Trump elnök úrral, Ádám. Egy védőpajzsról. Egy védőpajzs. Kezet fogtunk. Igen. Nem volt olyan megoldás, ami mind a kettőnek jó lett volna, úgyhogy amúgy még nincs, de majd lesz, mert még tárgyalunk, de amúgy kezet fogtunk egy védőpajzsról, Ádám. Jó, hát... Tehát gyakorlatilag csak amit elfelejtett másnapra a Trump, igen. Na, de hát ugye ez arra, hogy ennek a nagyon gazdag országnak a miniszterelnöke, ami egy hideg térre volt attól, hogy el kell engedni a rezsiszámlákat az egyik hónapban. Ugyanis tegnap Orbán Viktor ezzel a fantasztikus Terminátor cosplay-jel bejelentette, hogy bejelentése lesz, és aztán bejelentette, hogy rezsistoppot hirdet az ország januárra. Úgyhogy akinek... Mit jelent ez pontosan? Hát szerintem ugye azt, hogy van amennyit használsz, nem tudom, hány köbméter gázt. Többletfogyasztás, és annak költségét a kormány átvállalja a családoktól. Ugye volt a rezsicsökkentés, és azt visszacsinálják most. Tehát ugye az volt az, hogyha, mit tudom én, ugye csak az átlagfogyasztásig van rezsicsökkentett gáz, és akkor fölötte már drága, már 7-szeres áron van. Na most ugye, mivel hideg lett, télen, vagy azért, meglepő fordulat. Választás jön. Nem, mármint azt akarom mondani, hogy mivel hideg lett, ezért sokan valószínűleg többet fűtenének, ezért csak kurva drága számlájuk lett volna. Ami nem tesz jót a választásnak. Ami nagyon nem tesz jót a választásnak, igen, meg hát az embereknek se, hiszen ezek szerint olyan szegények vagyunk, hogy nem tudjuk kifizetni a rezsit, hogyha valódi árat fizetnénk érte. Így is lehet értem. Ja, igen, igen. Tehát egy hideg téli hónapra voltunk attól, hogy uramisten, el kell engedni a számlát. Ami amúgy a hétszeres ár valószínűleg egyébként túlzás. Én azt gondolom, ugye amit minden cégnek ki kell fizetni, by the way. Amit ugye úgy ráterel az emberekre, és akkor emiatt is lehet, hogy ekkor a infláció, de azt most hagyjuk. Ezt most hagyjuk, igen, ez egy nagy körforgás, amit a Orbán Viktor ilyen szarra lándan megöntöz, és aztán így belekavarsz. Is kell fűteni, és tudom, hogy nem olcsó a piaci ár. Na hát most a emberek nem tudják meg. Hát igen, csak érdekes, amikor azt mondja, majd a kormány kifizeti. Igen, de a kormány pénz az amúgy a mi pénzünk, szóval igazából mi fizetjük ki, ez máshonnan fog hiányozni, vagy hitelt kell fölvenni, vagy majd jön egy megszorítás, vagy valami, szóval értem, hogy van, aki, de jó, a kormány kifizeti, de hát szerinted a kormány pénz az ki pénze, szóval az mondjuk jó, legalább azt már nem tudják ellopni, már valahogy biztos ki fogja találni, hogy lehet azt is. Igen, egy hajléktalan csinál egy céget, a rezsi túlfizetés, visszafizetés cég. Igen. Na mindegy. Csak mindig ez a nagy vonalúságot, az emberek hajlamosak úgy kezelni, hogy de jó, adta Orbán Viktor. Ami az szomorú, hogy én gyerekként én is azt hittem, hogy ez egy államnak van pénz, azt osztogatja, csak hát utána elmúltál 14, 16, esetleg 18 éves, aki nagyon későn ér, és akkor rájöttél, hogy amúgy igen, az adók azért azért vannak, hogy legyen pénz államnak, és akkor a állam ebből fizet, és akkor később még utána rájössz, hogy van ilyen, hogy adósság, nem sikerült kötvények, állampapírok, és akkor abból is finanszírozza, meg hitelek. Szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy ez így működik, még mindig, ami elég szomorú. Nem baj, legalább ugye mindenki szavazhat. Az van jogod, de tudni, hogy működik egy állam, az nincs, mert amúgy ezt tanítják iskolába, mert ilyen alapképzésben. Hát nem annyira. De ettől függetlenül ez egy borzasztó önbevallás, nem? Hogy basszus, hideg van télen, két hétig, és föl kell borítani mindent, hogy az embereknek, hát ne kelljen kurva sokat fizetni a rezsire. Pedig ugye ezen megy a büszkélkedés, hogy nekünk nagyon fontos az olcsó gáz az oroszoktól. Igen, hát mi a piaci árat vesszük. Igen, de hogy akkor... Csak aztán nem annyira adjátok el, az a baj, ugye, hogy ott is utána valakik mélyártatok lesznek belőle. Nekünk nagyon, nagyon jó, nagyon gazdagok vagyunk, és még az gázt is olcsóbban kapjuk, ezért kell a Putyin facát szopkodni. Kormányozni, és ez a utóbbi 16 év, ez a Magyarország történet legjobb 16 éve volt, de két hétnyi mínuszok, és azonnal, csődbe megy még. Azonnal ki kell segíteni és a magyar családokat, mert különben 100 ezer forintos rezsiszámlájuk lesz, vagy még több. Így megy a hanyatló nyugaton, és ahol már a nagyon-nagyon drága gázt fizetik, ott lehet, hogy nem kell azon aggódni mindenkinek, vagy ennyi embernek, hogy egy hidegebb hónap után. Lehet, hogy egy sajsz elhagyja az emberek száját, és akkor kifizetik. Lehet, hogy segít, hogy háromszor annyi a fizetésük, igen. Lehet, hogy nincsen olcsó orosz gázuk, hanem van olcsóbb, nem orosz. A világpiaci gázuk. Igen. Hát nem tudom, azért nyilván drágább, vagy hát nem mindenhol. Mármint, hogy nem a hétszeresnél, hanem a rezsicsökkentetnél, de hogyha reális árat fizetnénk, akkor valószínűleg nem lenne akkor a különbség. És akkor magyar fizetéshez viszont lehet drága lenne, de ami szintén egy ilyen önbevallás annak, hogy szarul lett csinálva minden itt, és kurva szegények vagyunk. Ugye Lázár is erről magyarázott, hogy Budapesten 900 ezer átlagfizetés, de akkor még kell engedni. Brüsszel volt. Okay, bocsánat. Brüsszel volt, a Magyar Péter volt. Orbán nem tett róla. Meg a Gyurcsány. Ennyi. Ha már nagyon jól élünk, és minden fantasztikus, és a cégek fantasztikusok, és az emberek gazdagok is, hogy mennyi pénzt tudtunk megspórolni. 100 milliárd forintos csomagot jelentett be a kormány az éttermek megsegítésére. Sok neres étterem van, az biztos. Persze, tök jó, hogy nem menjenek csődbe, meg támogatni kell a vendéglátást, csak nehéz nem azt belelátni, hogy itt is szokás szerint meg lesz, hogy kik kapnak. Például lehetne azt, hogy ne hétszeres áron fizessék a gázt, meg a áramot. Hát lehet, hogy segítenek. Az energiát. Mert én úgy tudom, hogy az éttermekben amúgy így használnak vizet. Lehet, hogy lopniuk kéne nekik is, vagy valami, és akkor majd, hogyha pár lenne belőle, akkor beállnak. Jó, azt gondolnád, hogy a rezsin csökkentettek, de nem, ugyanis, itt pontban van szedve. Nagy Márton arról beszélt, ja igen, ez a kedvenc részem, hogy ezzel a csomaggal, igen, ezzel segíteni a kormány kigazdálkodni az éttermeknek az idei minimálbér emelést. Ugye ez is nagy szövegük, hogy hát 3 éve nincs gazdasági növekedés, de mekkora eredmény, hogy így is 11% minimálbér emelést tudunk csinálni. Ugye a más faszával verjük a csalán tipikus példája, nincs gazdasági növekedés, nincs több pénz ezen. Igen, bármit mondhatnak, hiszen nem nekik kell kifizetni, hanem a cégeknek. És a cégek mit csinálnak? Hát csődbe mennek, kirúgnak, visszavágnak, szarabb lesz a versenyképességük. Igen, de most hát is nekem ez a mentőcsomag, hogy az éttermek ki tudják gazdálkodni a minimálbéremelést. Tehát akkor ez most egy jó döntés volt, hogy megemeltük a minimálbért, de amúgy meg nincs mögötte gazdasági eredmény, ami ezt lehetővé tenni? Hát úgy látszik nem, hiszen kellett a mentőcsomag, ami még mit tartalmaz, egyik kedvenced, akkor végre lehet menni kajálni, hiszen a éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentesség tehető. Ez az, hogy amikor cégek mennek kajálni, akkor ugye 33% az adó azon. Mindig mondtad, hogy milyen fura, hogy több az adó, hogy cégként eszünk ott, tehát drágában eszünk, mint hogyha mennénk magánemberként. Igen, mert ugye azt szokott meg egy csomósz, hogy ugye az áfát visszaigényled, de itt nem csak, hogy nem igényelheted vissza az áfát, hanem mondjuk akarsz egy céges vacsorás, vagy nem tudom, ugye inkább filmezés meg ilyen tekintetében ugye a catering van. Hogyha egy egész napos forgatás van, akkor fontos, hogy ott legyen kaja, mert nem akarod, hogy mindenki szétszéledjen a környező kópokba, bazd meg, hanem legyen kaja ott, hogy egyszerre kaja mindenki, aztán folytatódhasson a forgatás, de hogy ez még drágább is. Igen, 33%-os adó van igen. Rajta. De hát mondom, amiatt is van nyilván, hogy az ember ne a cégére számolja az összes ebédét, de mi történik ezzel? Hát ez most megszűnik, adómentes lesz a vállalkozás árbevételének 1%-áig januártól. Ez nem rossz. Tehát akkor lehet menni zabálni, hát annyiért, mint egy ember. Legalábbis a bevételed 1%-áig, de hát ez annyit talán senki nem tud megenni. Turizmus fejlesztési hozzájárulás 4%-ról 2%-ra csökkentik, és a éttermek árbevételének 20%-áig azt kb. El lehet számolni, mint mi az, amit fizetsz? Felszolgálási díj. Tehát úgy adózik, tehát a éttermek bevételének 20%-áig, ha azt bérre költöd, akkor az úgy adózik, mint hogyha a felszolgálási díjból lenne, tehát nincs benne azt hiszem a SZIA, meg értem, a értem, hogy igen, mindig így toldozni kell az adórendszer, de hogy néha nem lehet az, hogy töröljük az egészet, és akkor most találjunk egy egyszerűbbet, mert ahogy egyre túl bonyolítod már, így ennek a 20%-nak a 10%-a, hogyha ez történik, és így egy után azt mondod, hogy adminisztrációs terheket rak végtelen. Néha lehetne az, hogy figyelj, van ez a végtelen bonyolult adórendszer, és lehet, hogy kiszámoljuk, hogy az átlagban mennyi adót hoz, mondjuk tegyük fel, van egy ilyen szerteágazó, 30 fajta adó van, 30 fajta konstrukcióban, ez átlagban hoz 15% adót, letörjük az egész 15% az adó. Szóval nem, Ádám, ezt nem értem, lehet hogy megcsinálni. Nem ilyen egyszerű, mert de hogy néha lehetne egy ilyen reset gomb, ez csak bonyolodni tud. Hát mondjuk a egyéni vállalkozóknak is segíthetnének azzal, hogy egy kicsit egyszerűs. Hogy eltörjük a katát például. Az a siker. Hát az, hogy az embereket segítsék, az sose volt probléma, hát ugye kivéve, hogyha választás előtt van, akkor írtam, nem fontos osztogatni, nagyon gazdagok vagyunk. Igen, és lesz valami hitelkonstrukció is, ugye az, hogy az emberek nem mennek étterembe, mert nincs pénzük, azt a éttermek fejlesztési hitelével nem tudom, hogy fogják megoldani, hajrá. Meg nem is rendelnek már, mert a kiszállítás már drágább, mint régen. 10 éve a maga a kaja volt. Igen, és hát azért érdekes. Amíg nap rendeltem, és kiírja, hogy 19:40-re jön ki. Mondom, jó, ez 7 órakor volt. Mondom, pont jó 40 perc. Játszottam egyet, havarokkal. Vége. 19:40, akkor kb. Annyi egy játék. Nézem, mikor jön, azon odaír, hogy 70 perc múlva. mi van, bazd meg? Időt utaztam, hogy mi történt? És a végén valami 21:10-kor jött ki, és kaptam 1000 forintot, olyan, mint a MÁV. Ja, elkéstél. 1 óra, 3 óra volt az út, hát akkor itt a jegyed fele. Oké, csak lekéstem az időpontot az orvosnál. Bazd meg. Azzal mit csináljak? Lázár. Hát ez görény. Hát orvosnál időpont, 3 év múlva megpróbáld újra. Miért mentél már? Miért nem, ha 3 évre kaptál, akkor miért nem mentél a kocsival? Bazd meg, mert ugye autópályákat építünk, ez is mindig kijön, hogy hát igen, a tömegközlekedés azért nem fejlesztik, mert az autópályát is építik, még váratunk 3 évet, hogy kész legyen, addig meg szopunk. Kinek nagyon jó még ebbe az országban? Hallgassuk meg, ugye a éttermeknek most már nagyon jó, a emberek most már ki tudják fizetni a rezsit ebbe a hónapba. Akár heteken belül sztrájkolhatnak az egészségügyi dolgozók az elmaradt béremelések miatt. Erről a független egészségügyi... Elmaradt a béremelés. Nem a szegénység maradt el idén, hanem a béremelés által. Pedig emelkedett a minimálbér, csak nekik nem minimálbér, de a minimálbérnek vinni kéne... Hát ja, ez államilag van szabályozva. Hát nem egyszerű. Az pénzbe nincs kerül. Pénz. Az pénzbe kerül. Nem baj, nem baj. Most elment, annyira gazdag vagyunk, hogy el lehet engedni egy egész a emberi faj felének a esziáját, hogyha gyereket szül. Annyira jól állunk, hát sajnos az ápolóknak nem tudunk. Nem. Az fontos. Igen. Fontos, hogy a valaki, akinek már rég felnőttek a gyerekei, még mindig kapja az igen, igen. Az nagyon fontos, hogy 60 éves emberek, 50-60 éves emberek ne fizessenek ezt ilyen. Jól van ez így, Barna, elvenni az anyukák adókedvezményét? Igen, igen, elvenném a családok adókedvezményét. Én igen. Hát amúgy ezt a... 18 éven felüli a gyerek, akkor igen. Hát sajnálom. Igen. Ezt kivághatja bármelyik szarkaszó. De ez van. Például lehet, hogy az a adó, ami mégis bejön, az segíthetne ahhoz, hogy egy kicsit több pénzük legyen az orvosoknak, meg az ápolóknak, főleg az ápolóknak, ugye? Igen. Vagy esetleg lehetne óvoda, pedagógusok belőle. Mi most vittek nyuszi motorokat. Ja, igen. Ennél többet nem lehet. Igen, meg tegnap a Konzsófia, ugye vitt ajándékokat, a minisztériumi összedobott ajándékokat elvitte és csinált belőle videót. Mindenkinek jó. A szervezet elnöke beszélt először az ATV-ben. Sós Adrián az RTL Híradónak azt mondta, például a sürgősségi ellátás a sztrájk alatt sem áll majd le. A belügyminisztérium azt közölte, 10 év alatt 9-szer emelték az ápolók bérét, és szerintük folyamatos az egyeztetés a szakszervezetekkel. Igen, csak mondjuk, amikor ilyen nettó 4000 forintra emelik, azt is annak számolják, de amúgy ez nem volt emelés. Vagy amikor volt olyan emelés... 10 év alatt a ápolók fizetése, mondjuk megnézzük 10 év alatt mennyi a infláció, hogy ahhoz képest, hát hogy mennyivel kevesebbet keresnek. Meg ne arra, ugye alapvetően úgy működne rendesen szerintem, hogyha az inflációt minimum megkapna egy dolgozó, nem? Mm-hmm. Tehát, hogyha 10 év alatt 9-szer emeltek, az azt jelenti, hogy az egyik évben az inflációval biztos nem emelték meg a fizetését. Tehát, hogy ezt darabra számszerűsíteni tök nagy hülyeség. Mert most ez mit jelent? Miért nem mondják azt, hogy 1000-szer emeltük, mindig 1 forint. Igen, tehát hogy agyrém basszus. Mert azt is beleszámolja, amikor bár emelték a fizetést, de elvették a pótlékot. És akkor igazából akkor jöttek ki azok a... Voltak ilyenek, hogy megjött a fizetés, az nem biztos, hogy ápolóknál volt a mentőségnél, nem is tudom kinél, hogy amúgy azt mondták, hogy nagyobb a fizetés, de mi elvették a pótlékot, ezért kevesebbet kerestek, de szerintem amúgy ugyanígy egészségügyben volt ez. De eladhatják, hogy akkor emeltünk, csak ugye maga dolgozó nem járt jól vele. Szóval elvennéd tőlük? Miért támadod az orvosokat, Balázs? Nem támadom, a belügyminiszter támadom. Bajod van az orvosokkal? Utálod őket? Októberben nyilatkozott a Híradónak az arcát nem vállalva egy 37 éve a pályán lévő ápoló arról, hogy milyen sokat dolgozik, szerinte megalázóan kevés pénzért. Az e-havi fizetésem az 430 ezer forint volt, és teszem hozzá ezt úgy, hogy nem adózom, mert 4 gyerekem van. A független egészségügyi szakszer... Na, neki elvenném az adója. Igen, és gondolom napi 12 órát dolgozik. Minimum. És ugye, hát ugye Lázár János tegnap előtt nekünk azt mondta, hogy hát Budapesten 900 ezer az átlagbér. Az ápoló miért nem kapja? Ezt mondta. Ezt mondta. Az Eurostat. Mondta, az Eurostatos adat. Jó, most. Hát igen, csak hát ugye a bruttó, és akkor az már rögtön 600 ezer lesz nettóba. De akkor... írjon egyest, aki kételkedik ebbe, kettest, aki nem. Oké, lehet, de egy ápoló, akkor miért nem kapja meg ezt például? Hát, ja. 400 ezer forint, tehát az mennyi? 1000, az 1200 euró. Az a felelés, hogy az albérletre? 1200 euró az a minimál nyugdíj Ausztriában, vagy a minimál bér se. Már tavaly év elején kezdeményezte az ápolók bérének rendezését. Hát nem lehet... Tavaly év elején, mikor volt az már? Másra kell a pénz. Amúgy az a jó, hogy ugye van olyan ellenzék, aki szerint még mindig lenne jobb helye ennek a pénznek egy hagyományszobor. Jó reg hagyományszobor, igen. Hát ez 150 milliárd, nem stöldjön. Körbe lehet nézni Budapesten. 25-re 10%. A legszebb panoráma. Budapest, a legszebb. Azt is mondta, amúgy Magyarországon is van szebb panoráma. Hogy Budapestet a Európa legszebb fővárosává csinálnak. Ezt azért nem írta le, hogy mi, meg mennyiből, meg miből. Hát gondolom ő is a ápoló bérét. Vannak szép részei. Vannak szépek, és amúgy vannak. Főleg, sötét van, és akkor nem látod a sok szart, és akkor mondjuk csak a kivilágított Dunapart, az gyönyörű. Nem mondom, hogy nincs más város a világ, ami ugyanúgy tök szép. Ja, a belváros de. Nagyon szép lehetne, hogyha például megcsinálnak a házáknak a homlokzatát, ami vagy hogyha nem parkolónak használnak a belvárost. Igen. Igen, azt le lehetne cserélni, igen, egy-két fa is elférne például. Ja, kis sétáló utca. Lennék a tetején. Igen. Hát mondjuk most már lassan a karácsonyék is kezdhetnének ezzel valamit. 13%-os béremelést kértek, de miután a költségvetésben nincs rá forrás, most sztrájkra készülnek. A szervezet elnöke azt mondta, hamarosan benyújtják a bíróságnak. Az még jól jönne Fidesznek, egy orvosi sztrájk, így a választás előtt. Hirtelen lenne rá forrás, de akkor levonnak megint, nem tudom mitől, mi az gyermekvédelem, tanárok. Én valamit a mindig el lehet vonni pénzt. Nem, hát beadnak a nemzeti nagytőkések, ugye? Ja, igen, hát az nagyon-nagyon befogadó. Ön meghatározzák a sztrájk alatti úgynevezett elégséges szolgáltatásokat. Vannak olyan területek, mint a sürgősségi ellátás, ahol eleve nem is lehet ilyet csinálni, és nem is az a célunk, hogy itt bárkit veszélybe sodoljunk, hanem az, hogy hát biztosítsuk hosszabb távon is, hogy legyen elég ember az egészségügybe. Hát jó. Ugye nem a Takács ilyen. Péter azt szurkoló. Mondta, hogy azért nem mennek ápolónak a emberek, mert a fiatalok ma már nincs kedvük dolgozni. Pedig hát keresítnének havi 300 óra munkával 400 000 forintot is Budapesten, hát miért nincs ez kedvük? Ugye a fiatalok, szedjetek már össze magatokat. Igen, inkább elmennek egy munkáról, kevesebbet kell dolgozni, és több pénzt kapni. Ez elképesztő. Én ez sokkoló, hogy a fiatalok ennyire pénzlesek, hogy a fiatalok azért dolgoznak, hogy pénzt keressenek. Régen a Takácsik korában még az emberek nem, még mondták, hogy nem is kell a fizú. A Kássel az 50 fokba műtött. Igen. Egy hős volt. Nehéz ezt validálni, de jó van. Hát így működik a munka, a munkaerő piaca. A varomat. Öt, igen. Ez a kúra, ez a cikk. Na jó, na mit csinált? Lázár János miniszterségének legpontosabb évét zárta a MÁV, csak azt ne nézze meg senki, mi volt előtte. Na, vannak grafikák. Gyere, kezdjük az elsővel. Nézzük a grafikákat. 2024 na. Javulás történt, Ádám, mert ugye a pontos és késő vonatok aránya 2024-ben 78% volt a késő, vagy 0,5 perc, tehát pontos, 0,5, 0 és 5 perc közötti, most már 81%. Az jó, az a javulás. Javulás, igen. És csökkent a... Pontosabbak hát a vonatok. Igen. Ugye. Na jó, akkor menjünk lejjebb egy kicsit. Hoppá, a MÁV személy vonatanyag összesített késése per év. Csökkent. Hát most igen, de nézzük meg, itt jött Lézer János közlekedési miniszter. Itt az történt, hogy csökkent folyamatosan, aztán volt egy szar év 2021, és aztán megjött a Lázár, és megmutatta, hogy na, megmutatom, mi az igazán szar év, és elkezdte egyre szarabbá. Lehet, hogy csak egy új rendszert vezetett be, ami az átállás, az azért keserves 4 év volt, de most már elkezdődik Igen, itt látszik, most... a bevezett, hogy felújítják a WC-ket, vagy takarítják a vonatokat, nem is tudom melyik ez. Tehát ez siralmas, bár a GDP néz neki így, hát sajnos az pont az ellenkezője. Hát a nullánál van a vonal. Igen. Na itt van javított, mert ugye azt mondja az előző, hogy az kicsit csalóka, mert az, hogy hány évet késik, az attól is függ, hogy hány vonat jár. Így van. Tessék, a MÁV késése teljes menetidőhöz képest, hát ugyanaz a csárt egyébként. Hát, akkor még nem sikerült visszamenni a 2022-es időszakhoz. De még a 2000... Ja, igen, amikor átvette, igen. Igen. Hát nem, de még a 2018-as se időszakos se, ami azért most már lassan... És Gyurcsány idejében jobb volt? Azért megnézném a alábontást. Érdekes lenne egyébként. Nem. Lehet, hogy nem, akkor még nem kellett leadni ezeket a számokat. Hát ez a lényeg. Valakinek ilyen eredményei lennek egy cégbe, a versenyszférába, kedves János, akkor szerintem úgy a legkésőbb a második évben. Jó, de mit mondott a János? Azt mondta a kapitány. Ja, igen, nem tudja, hogy mennyi milyen lehet 120 000 forintból befűteni a házat, mert gazdag. Így van. De hogy magára ilyenkor miért nem gondol? 10 hát kastélyával? Hát azért a Csepeli fórumon nem fogod azt mutogatni, hogy hány, vagy 37 pótlapon kell bevallani a vagyonon. Ott az, akit gazdasági, hogy lehet, hogy nem tudom, alapból már ez egész szürális, hogy az a sikere üzletember, akit a gazdaság kezelésével akarnak megnézni, ő miért nem egy, nem tudom, egy valaki, aki megélni is alig tud. Igen. Egy ember, igen. egy közülünk. Igen, de azt gondolod, hogy értem, de hogy talán a gazdaság működésével egy olyan embert bízok meg, aki eddig úgy tűnik, hogy jól bánt a pénzével, nem? De hogy oké, de még ez is, de hogy egy fideszes mondja azt, hogy ez az ember nem tudja, hogy milyen szűkölködni, úgyhogy az egész kormány milliárdos és kastélyaik vannak. De miért mondja? Miért a milliárdos mondja másikra, hogy te nem tudod milyen szűkölködni? Mondom én, aki életében nem dolgozott piaci alapon, és mégis milliárdos. Na jó, érdekes. Hát nem lehetett visszakérdezni, amikor ilyeneket mondott, de hát igen, ezt már szégyelni kell. Ezt a Telex is külön cikket rakott ki erről a megnyilvánulásáról amúgy. Összesen 2 volt a 4 órából, szóval szerintem ott sokan felhúzták a szemöldöküket. Nem mindegy, hát fizetjük Lázár Jánosnak ezt a betanulást, amikor ugye tönkretette így a MÁV-ot, legalábbis a menetidőket, és utána végre egy kicsit javult a helyzet, úgyhogy ezt a 3 évet, ezt mi beáldoztuk a mentális egészségünknél, hogy ő tanulhasson. Hát igen, Redditen valaki kilíkelte, hogy egy Tiszavilághoz hasonló alkalmazáson dolgozik hát egy cég, a DPK mögötti cég, tehát valószínűleg a Fidesznek. Kikerültek hát az API. Líkeltek? Igen. Már senkiben se bízhat meg a Fidesz? Folyás történt. Internet ez utolsó felé. Már örüljenek, hogy be tudtak lépni a szavazóik egy Facebook lomba. Azért egy app az... Hát azért vigyázni kell. Ne. Ugye ők nem ukránokkal csinálják. Nem ők DPK mögötti cég, úgyhogy előfordulhat, hogy ez nem fog áprilisig megjelenni, vagy nem tudom, ahogy így dolgoznak az állami szférába. Szóval kikerült ez az API leíró, ez szakmaiaknak sokat mond, aki nem laikusoknak még semmit, de ez gyakorlatilag ilyen végpontok, és akkor hova lehet küldeni a dolgokat az applikációban. Na ebből ki lehet nyerni, hogy milyen adatokkal dolgoznak. User circle, állatvédelmi bajtársak, tehát itt ilyen DPK-sok lehetek. Na mindegy, ebből vissza lehet fejteni, hogy kb. Hogy néz ki ez az alkalmazás, itt meg is próbálják. Nagyjából úgy fog kinézni, hogy lesznek ilyen challenge-ek, és akkor ha te azt megcsinálod, például nem tudom, megosztasz egy Facebook linket, vagy nem tudom, kommentelsz, azt mondtad, hogy mit csinálsz, akkor kapsz pontot, ugye így gyakorlatilag olyan, mint a Tisza világ applikáció. Hát egy ilyen dolgoznak, egy ilyen gamifikált... Még az is lehet, hogy anyagi juttatásba részesülnek, nem volt ilyen? Ez a tegnapi leak, és jött a mai leak. Igen. Ugyanattól a felhasználattól. Béke hangja leak. Tehát az anyagi az, hát úgy tűnik, hogy esetleg egy aláírt Orbán Viktor Pulcsi. Á, jó, nekem igen. Nem osztott az adónkat. Igen, menjünk tovább. Lehet, hogy egy vacsorát is lehet nyerni a miniszterelnök ládán. Ó, de jó. Ezt azért megpróbálnánk. Hát én biztos letöltöm. És aha, akkor gyakorlatilag persze. A promenád szerint de én Fidesz szavazó vagyok, tehát igazából nem lehetnék bíró se, vagy bármi. Már kicsit fiatalítottak az Orbán Viktoron. Milyen kis jó utolsó vacsora is. elég sötét a hangulatú a képek, igen, nem? Igen, tehát nem túl vidám. Dark. Nem ilyen vidámság jut eszembe. Abszolút nem. Hát kíváncsi leszek, majd figyeljétek, amikor jön a nagymamátok, hogy légy szirag, már fel DPK appot nekem. Nehogy véletlenül. Nehogy a Tisza világ kerüljön föl. Tehát mama, esküszöm. Nehogy véletlenül a Facebookjukon bekövessétek a független médiát, meg mondjuk Magyar Pétert, és jelentsétek letiltódjon az Origó. Az szörnyű lenne. Nem szabad ilyet csinálni, de már volt ki pozitív hatásról szám. Igen, szörnyű lenne az agymosást, adófizetői pénzen okozott agymosást valahogy megállítani, ha már a saját államunknak nincs erkölcse erre. Minden esetre nem tudom, tehát hogy ezzel akarja a fiatalokat, tehát nem értem, azért most már úgy látszik a statisztikák alapján tényleg 60 alatt úgy kell összehálózni a szavazóbázist. Könyörögni kell neki. Igen, hogy az applikáció azért pont nem egy ilyen öregember activity. Lehet, hogy a fiatalokat végre megszólítja valaki. A királynóra gyermeke lehet, hogy ez fogja megszólítani. Hát, de azért csodát ne várjanak. Értem, hogy milliárdokat költenek, és rengeteg szakember van ott, de láthatóan dilettánsok. Láthatóan nem tudnak jól reagálni. Láthatóan az ellenzék, ami most a Tisza, valahogy jobban tud, hogy mondjam, valószínűleg ott is nagy fejetlenség van amúgy, meg ott biztos nem egyszerű század annyi pénzből ezt kihozni, de hogy valahogy kreatívabban oldja meg a dolgokat, és hát ebből is látszik, hogy a Tisza világ applikáció után ez sikerült a Fidesznek, hogy akkor 3 hónapra rá... A válasz eset 2 hónappal. Igen, nem túl kreatív, de hogy hát... így hibát-hibára halmoznak nem, folyamatosan. Meg most... Lehet akármilyen applikáció, hát a probléma az, hogyha jön egy hideg tél, akkor el kell engedni a rezsit, mert különben csődbe mennek a magyar emberek. Ugye, amit beszéltünk, hogy hány kenyeret tudunk venni. Annyit tudunk venni, mint a Gyurcsány idejében. Ezt oldjátok meg, srácok. Ezt oldjátok meg 80 nap alatt. Hát most nem fogjátok tudni, bármilyen applikációt. 80 hónap. 80 nap alatt. 80. Csak már csak 80, jaj, de jó. Hát valami 80 körül. Egy fontos videó van, ami szembe jött velem, és a Jól van ez így TikTokról nem tudtam megnyitni, mert a Tóth Gabi letiltotta a Jól van ez így TikTokot. Ez milyen fura, hogy nem is nézheted, ez a TikToknak miért jó? Hogy... Nem tudom, de lehet, hogy nem azt akart, hogy mi ne nézhessük, hanem de miért van az, opció? Feldobta neki a Jól van ez ígyet, és letiltotta, hogy ne lássa. Csak nem értem, miért van egy opció, mert a TikToknak az, hogy a nézettség van. Mert, tehát azt megértem, hogy ne kommenteljessen. Mert zaklatód van, akkor meg ilyenek, akkor hagyjon békén. Mindegy, hát, nem. De azt, hogy megnézi, az mindegy. Nem. Szóval támadták ugye szegény Tóth Gabit az egyik éneke után, és most itt van, és megadjuk neki azt, hogy bebizonyítsa, hogy ő jó énekes. Ez a Tóth Gabi? Ez a Tóth Gabi. Fel van töltve a szája, vagy mi a fasz? Én esküszöm, nem szeretek hencegni. Nem szeret hencegni. Tóth Gabi nem szeret hencegni, de most kivételt fog tenni. Nem szoktam. Nem szokott. Már pedig többször láttam, hogy a díjait. Most nézzük akkor meg az első hencegését, Ádám. Elmegyek fellépni, és megkérdezik, hogy mit mondjanak be a színpadon velem kapcsolatban, akkor mindig zavarba vagyok, hogy hát most... Mi általában valami falunap vagy egy fideszes dolog, mert hogy koncertjén nincsenek sok. Inkább az utóbbi. Itt látom. Alapból sokat elmond, hogy valahova be kell mutatni a Tóth Gabit. Szóval egy normál zenészt, ezt nem bemutatni kell, mert emberek vesznek jegyet a koncertjére. Ritkán látom, hogy a Jude Law-nak be kell mutatkozni a parkban. Igen, én is, nem tudom, egy Metallica koncerten általában nem úgy kezdik, hogy sziasztok, én vagyok a gitáros. Igen, bár végén el szokták, hogy amúgy nem, valószínűleg a Metallica már nem, de megtapsoltatásnál el szokták mondani. Szóval ez már rég gyanús, hogy valakit be kell mutatni, mert ezek szerint akkor sokan nem arra mentek el, hanem csak egy Orbán beszédre. Oké. Okay. Mondjak. És mit mondja? Na. Na mit mondja? Na mi? Év női énekese 2014. Jó, de kezd meggyőzni. Tudod, ki vagyok én? Év Joy női énekese. 2000? Szegény lány, valószínűleg nagyon borzalmas, ezt egy pszichológussal kéne, de hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy megfelelési kényszere van, és nagyon próbál önigazolni, de hogy ez Max paródiának jó. Most tényleg egy Joy díjat elővesz? 19. 2019. Aha. Évnői énekes. Mondjuk a platina lemezeit ezt elfelejtettem utogatni, de az első lemez kéne, ugye? 2011. Nem volt egy stúdiótházas koncert. Sorra nyeri a díjakat, miután nincs lemeze. Zemintem, hogy ezt hagyjuk is. Utólag fedezték fel az emberek. Petőfi zenei díja 2021. Keci, ez annyira kellemetlen, hogy nem bírom nem nézni. Ezt nem hiszem el. Hát, de miatt az nincs nő. Megkapta a díjat, amikor már 10 éve nem volt albuma. Akkor mondták, hogy na ő az év énekese. Micsoda év volt? Az egy úrna? Mi ez? 2013-ból az évnői énekese. Keci, miért egy úrna díj? Nem tudom. Közönségszavazat? Amúgy azt akarom, hogy a Bájelex is megmutassa, emlékszem, hogy megkapta a Coolman díjat. Csak nem tudja bekommentelni, mert nem lehet kommentelni ezen a videó alapján. Glamour Women of the Year év énekesnője 2011-2017. Jaj, nem hiszem el. Amúgy tényleg a valódi művészek, akik tényleg valódi művészek, nem láttam még itthon, hogy valaki ezeket a díjakat komolyan veszi, akiket a zene érdekel, akik sikeresek. Minél kevésbé vagy a közönségben sikeres, annál inkább próbálsz ezekre a baromságokra. És ez minden, az a kínosabb, hogy mindenkinek annyira átlátszó, és mégis így egy katasztrófa. Olyan, mint amikor a Britney bekattant. Igen, ugye a videó minőség is hasonló. De én igen. Azt várom, az azért egy kicsit szórakoztatóbb, amikor a késsel táncolt a Britney. Igen. Nagyon nem az ami nagyon szomorú. De közben már sajnálnám, de hogy zenészként arra nem gondolni, hogy kiadj egy lemezt, azért furcsa, nem? Az év teltházas koncertdíjat nem kaptam meg? Azt sajnos az nem. Év egyszer. Eladott Tóth Gabi, koncertjegye. Szervezetek egy park koncertet, létszi. Csak a parknak nem érné meg, mondjuk, de hogy... Vagy de lehet, hogy a DPK-n az egy ilyen 100 pontos hát győzelem. Valahogy vegyél jegyet a Tóth Gabi koncertre. Hogy ne a fideszesek töltsék fel a mi adónkban. Hát azt töltse meg, aki akarja. Hát igen, csak hogyha mi adónkból hát állami alkalmazottat elküldenek, az más. Igen. És még mindig van. Bravo, az év előadója 2012. Az öreg bravó. Fú, geci, én ezt sose lesz végül. A legnívósabb. Na, most mire lyukadt ki ez a videó? 2012 az év női előadója, Viva Comet Gömb. Fú, ez nagyon rossz. Én rosszul érzem magam. Még egy platina vagy aranylemezt, ezt még nem rántott elő, mondjuk. A Tywin Lannister jut eszembe, amikor mondja a Joffrey, hogy bárki, aki király, ...nak mondja magát, ez nem vagy, hát igen, akinek mondania kell, hogy... Igen, nem, amikor ennyire bizonygatod, akkor nem a maga biztosság jut eszembe. Valahogy nem annyira. Az évnői előadója Comet Gömb van, még egy egyébként az ott az indiániknál van, mert megosztoztunk velük. A híres indián. Ez egy tál. Legebb nem Tapolca jónak. És kistérséged diszpolgári kitüntetés 2012. Doboz. Tapolca, engem is tüntessen már, én is tapolcai vagyok. Hey! Én is, hogy mutogassam már Tóth Gabinak, ilyen nekem is van. De jár az a salátatá hozzá? Vagy nem csak abba tárolja a diszpolgári címeket? Ebből eddig egy van, de... Még egy komeddi. Milyen komeddi? Ez egy gömb. Egy komeddi. Jó. Ez már nem volt pénz akkora. Shrinkflation, Adam. Egyik aranylemezem. Na, végre egy aranylemez. Mikori? Hát hány albumom van? Végre. Hát a Spotify hallgatói az sajnos ahhoz képest, hogy szóval nem olyan nagyok, amiből elmétek meg lehetne élni egyáltalán. Kettő is van. Tessék, második album a 2010-ben volt. Érdekes, hogy az összes díját azután kapta. Aranylemezem a másik. Tessék, itt egy másik aranylemez. Ez melyik? Nem tudom. Fekete Virág meg elég volt. Összes többinél mondta dátumot, csak ezeknél nem. És itt van még egy aranylemez. 2005, oda van írva. Akkor az a Fekete Virág. Megasztár, ez egy megasztáros. Ja, ilyen válogatás sem ez a megasztáros. Nem, sem volt. De akkor az. És van még két platinalemezem. Na, tehát akkor az új platinalemez, hogy az összes többi megasztáros. 15 éve nem adott ki lemet. Már 16. Mióta a Fidesz van kormányon, a Tóth Gabi nem adott ki lemet. Konkrétan. Mikor legutoljára lemezt adott ki Tóth Gabi, még Gyurcsány Ferenc volt. Nem. Bajnai. De nem, addigra már Orbán volt kb. De hogy érdekes, nem? Akkor nem. Még a... Szeptember, ja, akkor még Orbán volt. Akkor még hitt, som ember még akkor hitt a Fidesznek. Na szóval csak azt akartam ezzel mondani. Na, kíváncsiuk ezzel, mit akart mondani, mert valamit csak kihozunk ebből. Én nem akarok már bizonygatni. Akkor ez most mi volt? De amikor azt mondta, hogy én nem... Nem a, tavaly egy Béla díjat kapott? Az év előadója, Ádám, hát nem érted? 16 éve az utolsó lemez után megkapta az év elő, nő előadója. A Béla díjat. Az öreg Béla díj. Oké. Okay. Mi a faszom, ez a Béla díj? Ez egy ilyen... Most ez a Béla? Balázs Béla. Fantasztikus, amikor egy 2,5 percig bizonygatsz valamit, és azt mondod, hát én nem akarok bizonygatni, akkor mit csinálsz? És megmutatni, hogy én vagyok Magyarország legjobb énekesnője. Én voltam elégszer Magyarország legjobb énekesnője. Jó, Istenem, ez a kompenzálás, itt tényleg Britney Spears jut eszembe. Nagy részt ez mind közönségdíj. 2011-től napjainkig. Persze a Petőfi díj, meg a különböző állami. Hát a közönségen el, akkor igen. Köszönöm mindenkinek, aki szeretnek. Sziasztok! Hát szia, Gabi. Én szeretem a Gabit, de inkább sajnálom, mert úgy érzem, hogy... Sok támadásérés, most ezzel nem lesz kevesebb. Igen, de hogy egy előadóként, művészként azt gondolom, hogy a támadások még fel is szívnak, és írok egy geci jó albumot, és kiadom magamba, de erre nyilván nem jut eszébe egy zenésznek ez. De hát alig történt fel egy-két dolog 16 év alatt. De hogy ilyen szutykos díjakat, amit érted, a Betonhoffi elvisz a Mannába, és oda berakják, és akkor úgy legalább vicces, vagy a Krúbi volt, aki a koncertjén odaadta valakinek, vagy a Judo, nem tudom már ezeket Krúbi követni. Szóval ennyire az új generáció, vagy a legtöbben át se veszik amúgy, ennyire veszik komolyan ezeket a díjakat, mert nekik teltházas koncertjeik vannak, és közben egy ember, akinek meg senki nem kíváncsi a zenére, ez bizonygatja, hogy mennyi díja van. Nehéz a magabiztosságot látni ebben, és valószínűleg ő is érzi. Valószínűleg mindenki érzi. Valószínűleg nem érzi, csak de nem magabiztos. Mindenki más. Csak nagyon furcsa ez a... Azt írja valaki, ugye, iparági értesülések szerint ő nem tud dalt írni, mert nem egy dalszerző, mindig ez volt a legnagyobb baj, amúgy sokaknak van ez, igen. Az új generációban egy csomószor azok kerültek ki, akik, hogy mondjam, lehet, hogy nem tökéletes a hangjuk, de hogyha én is jobban értékem, hogyha valaki saját dalokat ír. Nyilván van még ez a klasszikus felállás, hogy valakinek annyira kurva jó hangja van, hogy dalszerzőkkel dolgozik, és lehet, hogy jó ízlése van ebbe, és lehet, hogy jó dalokat raknak össze, de hát akkor legalább ez lehetett volna, Kaminak írhattak volna egy albumot. Hát fiam, már énekesnő vagyok, akkor ha nem is tudok dalt írni, uh-huh, akkor azért összeállok olyan emberekkel, hát akik... Az kell, hogy ízlésed legyen. De basszus. Valamennyi. Hát ez mi? Olyan, attól függ, mennyire fentről irányítják, igen. Olyan, mint hogyha én azt mondom, én színész vagyok, de nem tudok filmet írni, ezért nem szereplek filmekbe. Tehát hogy ez nekem tök fura. Hát furcsa ez az egész. De lehetne egy együttesnek az énekes. De nem érted, hogy mennyi dala van? Vagy hogy bocsánat, mennyi díja van? Több díja van, mint hány dala van amúgy, nem mindegy. Gratulálunk sok díjhoz. Gyakorlatilag szerintem világrekord, hogy ember ennyi díjat még nem kapott inaktív zenészként. Legalább ez behúzhatja. Igazi hungarikum. Hungarikum. Ennyi. Sok mindenről beszéltünk, de talán ez volt a legfontosabb hír így a végére. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Put the pass on ice. I was bad like Michael. Now I'm good like Kendrick said. Boy, we gon' be alright. I just double my price. I get love on sight. That's the only love I like. And look at that, we nice. For all the ones who showed it. Showed up with no motives.